Bismillahirrahmanirrahim. Taharet temizlik kitabına başlıyoruz. 656 nolu rivayet. Enes İbni Malik'ten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a konuşması esnasında izahı gerektiren bir durum gibi bir şey olmaksızın sözün başında soru sormamız bize yasaklanınca bedevi ve akıllı köylülerin gelip de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biz yanındayken soru sormaları hoşumuza giderdi. Bir ara biz böyle Allah Resulü'nün yanındayken bir köylü çıka geldi ve Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde diz çöküp oturdu. Sonra ya Muhammed dedi. Elçin bize geldi ve bize dedi ki sen seni Allah'ın peygamberi olarak gönderdiğini söylüyormuşsun dedi. Aleyhisselatü Vesselam doğru söylemiş dedi. Köylü o halde göğü yükselten, yeri yayan, dağları diken kimse hakkı için seni Allah mı peygamberi olarak gönderdi? Evet buyurdu. Köylü dedi ki peki senin elçin bize dedi ki sen bir gün ve bir gecede bize 5 vakit namazın farz olduğunu söylüyormuşsun. Aleyhisselatü Vesselam evet doğru söylemiş dedi. Bunu sana Allah mı emretti dedi. Aleyhisselatü Vesselam evet buyurdu. Köylü dedi ki peki senin elçin bize geldi dedi ki sen bize senede bir ay orucun farz olduğunu söylüyormuşsun. Aleyhisselatü Vesselam doğru söylemiş dedi. Köylü o halde seni peygamber olarak gönderen zat hakkı için sana bunu Allah mı emretti dedi. Aleyhisselatü Vesselam evet buyurdu. Köylü sonra senin elçin bize dedi ki sen bize mallarımızda zekatın farz olduğunu söylüyormuşsun. Doğru söylemiş dedi. Köylü o halde seni peygamber olarak gönderen zat hakkı için sana bunu Allah mı emretti? Evet buyurdu. Köylü sonra senin elçin bize dedi ki sen yoluna gücü yetenlerin o eve yani Kabe'ye gidip hac etmesinin bize farz olduğunu söylüyormuşsun. Doğru söylemiş buyurdu. Köylü o halde seni peygamber olarak gönderen zat hakkı için sana bunu Allah mı emretti? Evet diyordu. Köylü öyleyse seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki bunlardan hiçbir şeyi terk etmeyeceğim. Bunları aşıp fazlasını da yapmayacağım. Enes dedi ki köylü sonra kalktı gitti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam köylü doğru söylüyorsa dediğini yaparsa cennete girdi buyurdu. 657 nolu rivayet İbn Abbas'tan yine aynı. 658 nolu rivayet İbn Abbas'tan Sa'd bin Bekir oğulları Dıman bin Salebe'yi Aleyhisselatü Vesselam'a elçi olarak gönderdiler. Ona geldi ve devesini mescidin kapısında çökertti. Sonra onu öylece kalkacak şekilde bağladı. Sonra mescide girdi. Aleyhisselatü Vesselam ashabının arasında oturmuş bir haldeydi. Dıman güçlü, kuvvetli, gür saçlı, iri saç örgülü bir adamdı. O nihayet gelip Aleyhisselatü Vesselam'ı araştırdı. Ve hanginiz Abdülmuttalib'in torunu dedi. Aleyhisselatü Vesselam ben Abdülmuttalib'in torunuyum dedi. O Muhammed mi dedi? Evet dedi. O sözüne şöyle devam etti. Muttalib'in torunu. Ben sana bazı şeyler soracağım. Soruda da sert davranacağım. Bu yüzden bana kızma. Aleyhisselatü Vesselam kızmam. Aklına geleni sor buyurdu. Dedi ki senin ilahın senden öncekilerin ilahı ve senden sonra geleceklerin ilahı Allah aşkına söyle bize. Seni bize peygamber olarak Allah mı gönderdi? Allah şahittir ki evet buyurdu. O peki senin ilahın senden öncekilerin ilahı ve senden sonra geleceklerin ilahı aşkına söyle. Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayarak sadece ona ibadet etmemizi, atalarımızın ondan başka tapmış oldukları şu eş putları alaşağı etmemizi sana Allah mı emretti? Elbette buyurdu. O dedi ki, peki senin ilahın senden öncekilerin ilahı ve senden sonra geleceklerin ilahı Allah aşkı için söyle. Şu 5 vakit namazı kılmamızı sana Allah mı emretti? Evet buyurdu. Dıman daha sonra tek tek İslam'ın farzlarını, zekatını, orucunu, haccı ve bütün bunları zikretti. Her bir farzın esnasında öncekiler de onu Allah'a saldığı gibi Allah'a salmaya başladı. Nihayet bitirince dedi ki muhakkak ki ben de Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Ve yine Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Bu farzları yerine getireceğim. Beni men ettiğin şeylerden de uzak duracağım. O sonra şöyle dedi. Ne artıracağım ne de eksilteceğim. Daha sonra devesine doğru yürüdü, yürüdü gitti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, iki saç örgülü doğru söylüyorsa, dediğini yaparsa cennete girer buyurdu. Dımam da devesinin yanına geldi, ipini çözdü, sonra çıkıp gitti. Nihayet kabilesinin yanına varınca onlar onun etrafında toplandılar. O zaman Dımam'ın ilk söylediği söz şu oldu. Lab ve Uzza putları ne kötüymüş. Dımam, sus dediler. Alaca hastalığından kork, delilikten kork, cüzdandan kork. Dımam şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Onlar vallahi ne zarar verebilir, ne de fayda verebilir. Muhakkak ki Allah bir elçi gönderdi ve ona bir kitap indirdi. O bununla sizi içinde bulunduğunuz kötü durumdan kurtarmak istiyor. Şüphe yok ki ben Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Ben size onun yanından size emrettiği şeylerle size yasakladığı şeyleri getirdim. İbn Abbas dedi ki, vallahi o gün onun kabilesindeki kadın, erkek, herkes akşama kadar hep Müslüman oldu. 659 Ebu Malik el-Eşari'den. Aleyhissalatü vesselam, temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. La ilahe illallahü vallahu ekber göklerle yerin arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka ayırt edici değil, delildir. Abdest ışık, Kur'an ise lehine ve aleyhine delildir. Her insan sabahleyin yola çıkar da nefsini satar. Böylece o, onu ya azat eder ya da helak eder. 660 En-Nehdi'den. Aleyhissalatü vesselam şunları elimde parmaklarımı avuçlarının içine bağlayarak saydı. O bunları eli benim içinde olduğu halde parmaklarımı saydı. Subhanallah. Mizanın yarısını doldurur. Elhamdülillah. Mizanın tamamını doldurur. Allahu Ekber. Gökle yerin arasını doldurur. Abdest imanın yarısıdır. Oruç ise sabrın yarısıdır. Buyurdu. 661 Sevban'dan. Aleyhissalatü vesselam. Dost doğru hareket edin. Eğer böyle yaparsanız elde edeceğiniz sevapları sayamayacaksınız. Bilin ki amellerinizin en hayırlısı namazdır. Namaz en hayırlı ameldir. Abdeste ise her türlü şartlarda başkası değil, ancak mümin olan devam edecektir. 662 Sevban'dan Aleyhisselatü Vesselam, amellerinizde doğru olan orta yolu tutun. Aşırılıklara kaçmayın. En mükemmeli yapamıyorsanız ona yakın olanı yapın. Amellerinizin en hayırlısı namazdır. Abdeste ise her türlü şartlarda başkası değil, ancak mümin olan devam edecektir. 663 Mesud bin Ali'den, o da İkrimeden. Sa'd bütün namazları tek abdestle kılardı. Ali ise her namaz için abdest alırdı. Ve şu ayet okurdu. Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, ellerinizi yıkayın. 664 Abdullah bin Ömer'den. Ubeyde Allah'a dedim ki, bana söyler misin İbn Ömer temiz abdest olsun yahut temiz olmasın, her abdest için abdest alır mıydı, namaz için abdest alır mıydı? Esma binti Zeyd İbn Hattab kendisine haber verdi ki, Abdullah bin Hanzala bin Amr ona Esma'ya haber vermiş ki, Aleyhisselatü Vesselam önceleri temiz abdestli olsun yahut temiz olmasın, her namaz için abdest alması emredilmişti. Sonra bu ona zor gelince, her namaz için misvak kullanması, dişlerini fırçalaması emredildi. İbn Ömer ise buna gücünün olduğu görüşündeydi. Bu sebeple her namaz için abdest almayı terk etmezdi. 665 Bureyde'den. Aleyhissalatü Vesselam her namaz için abdest alırdı. Nihayet Mekke'nin fethedildiği günde 5 vakit namazlarını tek abdestle kıldı ve meslerin üzerine mesc yaptı. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona, daha önce yapmadığım bir şeyi yaptığını gördüm dedi. Buyurdu ki, doğrusu ben bunu bile bile yaptım ya Ömer. 666 Mughire'den. Yolculuklarının birinde Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdim. Aleyhisselatü Vesselam bu yolculuk esnasında abdest bozmaya gittiği zaman uzağa giderdi. 667 Mughire'den. Aleyhisselatü Vesselam büyük abdest bozmak için açık araziye çıktığı zaman çok uzağa giderdi. 668 Ebu Hureyre'den. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, kim gözüne sürme çekerse sürme sayısını tek yapsın. Bunu yapan güzel yapmış olur. Yapmayana da hiçbir günah yoktur. Zeyf-i Hacet'ten sonra kim ön ve arkasını taş ile sil temizlerse taş sayısını tek yapsın. Bunu böyle yapan güzel yapmış olur. Yapmayan da hiçbir günah yoktur. Kim bir şey yerse yedikten sonra dişlerinin arasında kalan kırıntıları çıkarsın ve dişlerinin arasından çıkardığı bu şeyleri atsın. Diliyle çıkarıp ağzında dolaştırdığı şeyleri ise yutsun. Kim abdest bozmaya giderse gizlensin. Eğer başka bir şey değil, sadece bir kum yığını bulacak olursa onu arkasına alsın. Çünkü şeytanlar Ademoğullarının nakatlarıyla oynamak isterler. Bunu böyle yapan güzel yapmış olur. Yapmayan da hiçbir günah yoktur. 669 Abdullah bin Cafer'den. Bir tümsek veya hurma ağacı kümesi aleyhissalatü vesselam'a Zeyf-i Hacet için arkasına gizlendiği şeylerdir. Ona en sevimli gelenleriydi. 670 Sehil bin Huneyf'ten. Aleyhissalatü vesselam, sen Mekkelilere benim elçimsin. Binaenaleyh git ve onlara de ki aleyhissalatü vesselam size selam söylüyor ve şunu emrediver. Zeyf-i Hacet'e çıktığınız zaman kıbleyi ne önünüz alın ne de arkanız alın. 671 Ebu Eyyub'den. Aleyhissalatü vesselam, helaya gittiğiniz zaman ne büyük abdest bozmada ne de küçük abdest bozmada kıbleyi önünüze almayın. Onu arkanıza da almayın. 672 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam Zeyf-i Hacet'e çıktığında yere yaklaşmadıkça elbisesini kaldırmazdı. 673 İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam'ı evimizin arkasında gördüm. Aleyhissalatü vesselam o zaman iki kerpicin üzerinde Beytül Maksis'e doğmuş olduğu halde Zeyf-i Hacet yaparken gördüm. 674 Huzeyfe'den. Bir gün aleyhissalatü vesselam bir topluluğun çöplüğüne geldi ve ayakta olduğu halde bevletti. 675 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam helaya gireceği zaman Allah'ım muhakkak ki ben Hubs ve Habais'ten sana sığınırım. 676 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam sizden biriniz helaya gideceği zaman beraberinde abdest bozmadan sonra kendileriyle temizleneceği, istinca edeceği üç taş götürsün. Çünkü bunlar ona yeter. 677 Huzeyfe'den. Aleyhissalatü vesselam Zeyf-i Hacet'ten sonra temizlenmeyi kastederek o işlerinde hayvan fışkısı olmayan üç taşla olur buyurdu. 678 Sehir bin Huneyf'ten aleyhissalatü vesselam sen Mekkelilere benim elçimsin. Binaenaleyh git ve onlara de ki aleyhissalatü vesselam size selam söylüyor ve size ne kemikle ne de deve, koyun ve keçi gibi hayvanların tersiyle istinca etmeyin diye emrediyor. 679 Ebu Katade'den aleyhissalatü vesselam hiçbir erkeklik organının sağ eliyle tutmayın, sağ eliyle istinca da etmeyin. 680 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ben sizin için çocuğa karşı baba durumundayım. Size her şeyi öğretirim. Bu cümleden olarak kazayı hacet esnasında kıbleyi ne önünüze alın ne de arkanıza. İstinca yapacağınız zaman sağ elinizde istinca yapmayın. 681 Enes'ten aleyhissalatü vesselam kazayı hacete gittiği zaman ben ve bir çocuk ona kısa bir mızrakla su dolu bir su kabı götürdük. O da su ile temizlenirdi. 682 Enes'ten aleyhissalatü vesselam helaldan çıkınca çocuk ona kendisiyle istinca yaptığı su dolu kabı götürürdü. 683 El-Müseyyid'den bana halam ki o Huzeyfe'nin hanımıydı. Huzeyfe su ile istinca yapardı. 684 Ebu Hureyre'den bir gün aleyhissalatü vesselam bana abdest suyu getir dedi. Sonra da bir ağaçlığın içine girdi. Ben de ona su getirdim. O da istinca yaptı. Sonra elini toprağa sürttü. Sonra elini yıkadı. 685 aynı. 686 Ebu Burde'den. Aleyhissalatü vesselam helaldan çıktığı zaman gufranek, bağışlamanı dilerim Rabbim derdi. 687 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam misvak kullanmak hakkında size çok tekrarda bulundum. 688 Enes'ten aleyhissalatü vesselam misvak kullanmak hakkında size çok tekrarda bulundum dedi. 689 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam ümmetimi güçlüğe düşürmek korkusu olmasaydı onlara onu yani misvak kullanmayı her namaz kılacaklarında emrederdi. 690 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam, misvak kullanmak ağzın temiz ve Allah'ın razı olmasına sebeptir. 691 Huzeyfe'den, aleyhissalatü vesselam, teheccüd namazına kalktığı zaman dişlerini misvakla kuvardı. 692 Ebu'l-Melih'ten, aleyhissalatü vesselam, Allah temizliksiz hiçbir namazı, haram maldan da hiçbir tasavvufu kabul etmez. 693 Ali'den, aleyhissalatü vesselam, namazın anahtarı ancak o bilinen şekliyle temizlik, namazın içinde yapılması haram olan fiilleri, haram kılan şey ancak o bilinen şekilde tekbir getirmek, onları helal kılan şey ise sadece o bilinen şekliyle selam vermektir. 694 Sefine'den, aleyhissalatü vesselam, bir mut su ile abdest alır, bir sağ su ile kuşlederdi. 695 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam, bir mekkuk su ile abdest alır, beş mekkuk su ile kuş ederdi. 696 Afra'dan, aleyhissalatü vesselam bizim evimize gelirdi. Ben de bizim bir bölü üç mütlük veya bir bölü dörtlük bir ibriğimizi alır. Ona su dökerdim de o üçer üçer yıkayarak abdest alırdı. 697 Abdurrahman bin Ebu Said el-Hudri'den, aleyhissalatü vesselam, başında Allah'ın ismini zikretmeyen, besmele çekmeyen için abdest yoktur, buyurmuştur. 698 Numan bin Salim'den, ben İbni Amr bin Evs'i dedesi Evs bin Ebu Evs'ten naklederken şöyle işittim. Aleyhissalatü vesselam abdest aldığı ve üç defa su dökerek damlattığını, yani ağzından damlayacak kadar su döktüğünü gördüm. 699 Hazreti Osman bin Affan'ın azatlısı Humran bin Eban'dan, Hazreti Osman abdest aldı. Şöyle ki, o ağzına su verdi, burnuna su çekti, yüzünü üç defa, ellerini üç defa yıkadı, başını mesletti, ayaklarını üç defa yıkadı ve sonra aleyhissalatü vesselam benim abdest aldığım gibi abdest aldı. O abdest aldıktan sonra şöyle buyurdu. Kim bu abdest alışım gibi abdest alır da sonra içinde dünyevi işlerden olan bir şey geçirmeksin iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. 703 Yahya el-Mazini'den, Abdullah bin Zeyd bir tas su istedi ve bunu ellerine döküp onları üç defa yıkadı. Sonra yüzünü üç defa, ellerini dirseklerine kadar ikişer defa yıkadı. Sonra aleyhissalatü vesselam böyle abdest alırken gördüm dedi. 701 yine aynı. 702 ne olur rivayet? Ata bin Yesar'dan, o da İbn Abbas'tan. Size aleyhissalatü vesselamın abdest alışını bildireyim mi? Sonra abdesti ayvalarını birer defa yıkayarak abdest aldı. O sıra aleyhissalatü vesselamın abdest ağzasını birer defa yıkayarak abdest alışını haber vereyim mi? Dedi. 703 İbn Abbas'tan, aleyhissalatü vesselam bir defasında abdest ağzasını birer defa yıkayarak abdest aldı. Ve ağza su vermek, mazmaza ve burna su çekmeyi istinşafı birleştirdi. Yani tek avuç su ile ağza ve burna su verdi. 704 ne olur rivayet? Ebu Said'den, aleyhissalatü vesselam, size Allah'ın kendileriyle günahları sileceği, iyilikleri artıracağı şeyleri göstereyim mi? Sahabe evet dediler. Bunun üzerine zorluklara rağmen abdesti tam almak, mescitlere adını çoğaltmak ve namazdan sonra namazı beklemek. 705 yine aynı. 706 abdesti tam almakla emrolunduk. 707 ne olur rivayet? Halid bin Alkame'de, Hazreti Ali sabah namazını kıldıktan sonra caminin avlusuna girdi ve avluda oturdu. Sonra bir hizmetçisine bana abdest suyu getir dedi. Bunun üzerine hizmetçi ona içinde su bulunan bir kapla bir leğen getirdi. Biz de oturmuş ona bakıyorduk. Derken kaptan sağ eline su döktü ve elini üç defa yıkadı. Sonra sağ elini kaba sokup su aldı ve ağzını doldurdu. Suyu ağzında dolaştırıp çıkardı, mazmaza yaptı. Burnuna su çekti, sol eliyle burnun içini temizledi. Bunları üç defa yaptı. Sonra yüzünü üç defa yıkadı. Sonra sağ elini dirseğe kadar üç defa yıkadı. Sol elini dirseğe kadar üç defa yıkadı. Sonra elini kaba soktu ve başını bir defa mesletti. Sonra sağ ayağını üç defa, sol ayağını üç defa yıkadı. Sonra da aleyhissalatü vesselamın abdestine bakmak kimi sevindirirse işte bu onun abdestidir dedi. 708 aynı. 709 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kim burnuna su çekerse burnunun içini sümük gibi şeylerden temizlesin. Kim de defecekten sonra taşla temizlenirse taşları teklesin. 710 Şakik bin Seleme'den. Ben Hazreti Osman'ı abdest alırken gördüm. O abdest esnasında yüzünü yıkadıktan sonra sakalını hilalledi ve abdestin sonunda aleyhissalatü vesselam bu şekilde abdest alırken gördüm dedi. 711 oğlu rivayet Asım bin Nakib bin Sahra'dan. Aleyhissalatü vesselam abdest aldığın zaman abdestini tam al ve parmaklarının arasını hilalle. 712 oğlu rivayet. Buyurun. İman etmemiş. Mallarımız ve evlatlarımız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın.